Firavun dedi ki, ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için çamur üzerine ateş yak da, bana yüksek bir kule yap. Belki Musa'nın ilahını görürüm. Doğrusu ben onu yalancılardan sanıyorum.